uciął się. Nigdy nie dla sławy, nie dla pieniędzy, lecz dla tych, którzy żyją na krawędzi. Wiedzą, co to honor i ambicja. Na zawsze przez nich nienawidzona policja. Nigdy nie dla sławy, nie opuszczę Warszawy i serdecznych przyjaciół od problemów i zabawy. To słowa o życiu, bez żadnej przesady. Jeśli jesteś turystą, to zaczynasz mieć obawy. Przejmujemy sprawy w swoje ręce. Normalne chłopaki, nie żadne odmieńce. Jesteś w porządku, więc cię nie przekręcę. I nie mów do mnie stary, bo ja jestem młodzieńcem, prawdziwym MC. Z Grochowa ta dzielnica dobrze chowa. Tu na Legię Warszawę nie usłyszy złego słowa. Po prostu ewenemy. To ziomale z Ursynowa i ze Śródmieścia Gacza okolice swe oznacza ZN. On zawsze mi pomoże, ja wiem. Czy w nocy, czy w dzień, czy pięścią, czy słowem. Proceder nie uga, więc prawdę ci powie. Bo kłamstwa człowieku nie ma w naszej mowie. Bowiem kłamie farmazoniarz, który się wywyższa. Dla niego pierdol to kara najniższa. Nic go nie oczyszcza, w naszych oczach jest spalony. Wiesz, o kim mowa? Bananowiec pierdolony. Nie bądź zdziwiony, wodzi się za hajs matki. To rodzic, pokrywa jego wszystkie wydatki. Żaden śmieć z KRP nie wsadzi go za kratki. Pieniądz wszystko załatwi, bo policja się blatuje. Tego nie zmienię, o tym rymuję. W klimie dobrze się czuję, ale to już inna kwestia. Proceder trzymany w konwencji molesta. Lepiej to przemyśl i krytykować przestań. Nigdy nie dla sławy i nie dla pieniędzy. Proceder, prawda zawsze zwycięży. Zjednoczona siła, warszawska ulica. Niektórych to razi, a innych zachwyca. Połączone siły, obu brzegów Wisły. Śródmieście południowe, Grochów przekaz osobisty. Trzeba jakoś żyć w świecie pełnym nienawiści. Wokół same walki, każdy każdego czyści. Wiadomo jest ciężko, tylko ślepy się łudzi. Śródmieście południe, rymy dla moich ludzi. Nigdy nie prowokuj, bo gniew się obudzi. Bananowców ostudzi, szybko i dokładnie. Wtedy się okaże, komu włos z głowy spadnie. Kto kogo okradnie, zapamiętaj to zdanie. Proceder nie jest dla was, dla chłopaków przesłanie. Uliczny sępą pozostaje czekanie. Od zarobku do zarobku jakoś żyć się udaje. Policja obserwuje, jest na horyzoncie. Teraz chłopakami trzeba się zanurzyć w trącie. W jakimś przytulnym kącie. Wiesz, o czym mowa? Dobra jest dla nas każda klatka schodowa. Skulina zawsze w garści, do zjarania go otopa. Tutaj nie znajdziesz żadnego podrabiania. Uliczni wojownicy, klima na styl nawijania. Realna rzeczywistość, bez żadnego ugania. Hada i kasza to jest nie do skopiowania. Jeszcze jedna rzecz, zanim powie finito. Uwaga! Na wszystkich świadków inkognito. Krążą po ulicach, są groźniejsi niż kopyto. Na twarzach mają wypisane policyjne zło. Nigdy nie dla sławy i nie dla pieniędzy, lecz dla tych, którzy żyją na krawędzi. Wiedzą, co to honor i ambicja. Na zawsze przez nich znawidzona policja. Nie dla sławy, nie dla pieniędzy. A obecnie razem, dwóch małolatów z podwójnym przekazem. Stoją po środku wielkiej metropolii. Nawijają o tym, o co cieszy, a co boli. Dla chłopaków, których to zadowoli. Na gang, dla dwie... Dla innych gang, wielka familia, swojski slang.